डीजे बेस बड़ा बेस गोली खा के मारेगा के सो बेबी बिजली की नंगी वायर्स है मैं पागल हो गया तेरे पीछे दिल मेरा तेरी हील के नीचे टक टक बजती जो डांस फ्लोर पे जब तू नाचे आके नीचे स्पीकर का वॉल्यूम उसको तेज पसंद है बेबी को बेस पसंद है Baby, go best, pasanda.